राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 6 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम सीढ़ी है उल्टी पकड़ी हुई है। संसार की सत्ता नहीं है, नासुतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, ऐसी सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, असत का भाव नहीं है। तो सत्ता सब दो है, वास्तव असत है नहीं, सत्य है। ऐसी जो सत्ता मान रखी है यही बंधन है। प्रत्यक्ष में ये बात है कि जितने शरीर है, चाहे मानव हो और चाहे पशु पक्षी हो, विश्व हो, पहले अभाव था और फिर अभाव होगा और वर्तमान में भी निरंतर अभाव में जा रहा है। तो सत्ता है नहीं सी, सत्ता नहीं है तो स्वीकार न करे सत्ता है, स्वीकार न करे, और सत्ता एक है उसी को स्वीकार करे। वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम, और वो सत्ता हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं संभव नहीं है। एक परमात्मा है, परमात्मा है, और कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ही नहीं। एक परमात्मा है, परमात्मा वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्व भगवान ही है, परमात्मा ही है। गीता जी की ये मुख्य बात है। वेदांत में तो सब का भाव है, और इसमें है सब का भाव नहीं, सब परमात्मा है। सर सच्चा हम अर्जुन, सता सच्चा हम एव, मैं ही हूं। तो जहां विवेक करे असत का भाव करे तो वह सत्ता बहुत समय रहती है। सदा सत्य भगवान ही है तो भगवान ही हुए, तो बहुत सुगम और बहुत बढ़िया मार गए। सच्चा वर्ण सदा सच्चा हम ही वर्ण, अमृतम से मृत्यु सदा सच्चा वर्ण, ये बात है। परमात्मा है, परमात्मा है। मैं तो यह वह नहीं है, न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, एक परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ भगवान है, परमात्मा है। मैं की जगह वही है, तुम की जगह वही है, यह की जगह वही है, वह की जगह वही है, न मैं है, न तुम है, न यह है, न वह है, परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, एक सत्ता ही है बस, यही सारी बात है। वो सत्ता परमात्मा है, ऐसे देखो परमात्मा है, वो है, वो हमारा है, ये भक्ति हो जाएगी। है वो हमारा है, ये भक्ति हो जाएगी, और सत्ता एक ही है, ज्ञान हो जाएगा, और वो हमारा है, परमात्मा है, बदली हो जाएगी। वो हमारा वासुदेव सर्वम। तो इसमें दो बात होते हैं, कभी अपनी सत्ता की तरफ ख्याल होता है तो दो दिखते हैं, और भगवान की तरफ ख्याल हुए तो दो है ही नहीं, हुए ही नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है। इससे वर्तमान प्रेम होता है। और कोई नहीं, अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराण हो नित्य निमाने शरीर शरीर न माने, ये तो असत ही बात है। जो शरीर सब है वो शरीर ही, उसको शरीर ही कहा है, शरीर ही समझाने के लिए शरीर मस्या थी शरीर ही, तो जिसका शरीर वो शरीर ही, शरीर की जब सत्ता ही नहीं तो शरीर क्या है, वो है तत्व है, अकली तत्व है, प्रगति का स्वरूप क्रिया का स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप अक्रिय है। और क्रिया को क्रिया है, उसको क्रिया क्रिया की जगह विश्राम है, अरे भगवान का आश्रय है, तो परम विश्राम है, सदा रहेंगे, सदा के लिए विश्राम, सदा के लिए। जाके कृपा लग ले सकते मनिमंद तो दास हो पायो परम विश्राम, वो परम विश्राम हम राम स्वतः, ये जो परमात्मा की प्राप्ति है ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति प्राप्ति नहीं है, न तो प्राप्त है उसे ख्याल नहीं है, उसे ध्यान नहीं है, इस वास्ते प्राप्त है उसकी प्राप्ति है, क्यों ख्याल किया वो परमात्मा है। इस संसार की प्राप्ति हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, सब प्राप अमर्ष दृष्टम दुख दुख सत्ता भवर्षण दुख दुख स्वप्न है, स्वप्न पहले स्वप्न नहीं है, पीछे स्वप्न नहीं है, बीच में स्वप्न है, ऐसे साल से पहले स्वप्न नहीं है, ऐसे साल नहीं हो जाए फिर स्वप्न नहीं है, बीच में साल में स्वप्न है, तो ऐसी सत्ता नहीं है, इतना ठीक तरह समझना है, इसके सिवाय कुछ नहीं, सब जितना संसार है सब पहले नहीं था ये बात पक्की है, और अंत में नहीं में चला जाएगा, नहीं रहेगा, ये बात पक्की है, और बीच में जो नहीं दिखता है वो नहीं की धरा है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं नहीं की धरा है, वो है दिखती तो है नहीं, पर विश्राम हो सकता है वो अंतर है, यह न वेदी अंतर ऐसे मैंने जाने तो सब बहुत जानते हो, ये दोनों नहीं जानते क्यों, ना जानते ना अनते, नारायण करता है नारायण होता है, नहीं है नहीं मिल जाएगा, है मिल जाएगा, मैं बना है ही नहीं, मैं बना क्या है कि सत्य तत्व की जिज्ञासा है और असत तत्व का अभाव है, दोनों को सत्ता देने से मैं हुआ, जो सत्यता सत्य में मिल गई असत्य में गया, मैं बना रहा ही नहीं, एक सत्य रह गया, एक और भी स्वान तत्व नहीं होता तत्व नहीं, तत्व दर्शन देगा एक तत्व है। भगवान है ऐसे साफ कर गए तो सदि से बाहर सिद्ध करो, जो आ जाए भक्त पर सामने वो काम करना बड़े उत्साह से, कुछ चाह ना कुछ नहीं, क्यों सत्य वो तो प्राप्त है, असत्य वही नहीं करना क्या रहा, आनंद आनंद है केवल आनंद स्वरूप परमात्मा, न ये तो वेद्यता न सिर मनी देता अभूत और विजानित ना यहां थे न अन्य थे। नाय थे मैं थे बागदाद नायम भूता भूता बार भूया असो नित्य शास्त्रों बुरानो न अन्य थे अन्य माने शरीर ये सब दूर न सोचा है जो तत्व वो नहीं है वो है, सुंदर सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो बड़ देखिए है सो दिखेगा स्वयं दिखेगा स्वयं इंद्रियों से नहीं अंतकरण नहीं सत्ता नहीं है सबदा सदा विद्यमान है। एक तमाशा केवल शोक चिंता भैर उद्वेग है नहीं, केवल असत्य को सत्ता देने से सब उड़ा जाते आज सम्मति आ जाती है। दम देवी संबंध में अवसाय निबंधा या श्रीमता आखिर सत्ता दी है इसका निबंधा है, उसका सत्ता नहीं दिया तो बंद है ही, अपना ही दी हुई सत्ता है अपनी सत्ता दी में इस वास्ते अपने पर उसको न मानना अपने पर जिम्मेवारी है, क्यों तो सत्ता अपने ही दी है नहीं सत्ता आपने दी है तो मुसलमान ठीक हो जाएगा। वेदाभिनाशनम नित्यम ये मध्यम कथन सुपुरुष पार्थिम मिले मैं कुछ नहीं मिले जो उस समय तो मिले क्या मैं सत्ता ही नहीं है मिले क्या कितने स्पष्ट बात है साहब वासुदेव सर्वम कितने सुंदर सिद्धांत की बात है, मैं तो यह मैं है नहीं परमात्मा है इतनी बात है, है नहीं मान लिया ज्ञान मार्ग हो गया और ईश्वर के हिसाब से है परमात्मा मान लिया तो भक्ति मार्ग हो गया और कर्म योग है तो ये जल चीजों का उपयोग है बस एकदम न जाए थे मे थे वह कदाच नायम भूत होता नाय मानते न अन्य थे नाय मानते न अन्य थे ये लंबे थे अंतर में से मैं रहता हूँ वो तो जानता आनंद आनंद सबको स्वतः प्राप्त है वो कोई ऐसा निर्माण नहीं करना है इसको बनाना नहीं है इसको ला नहीं है। जिसका संयोग और वियोग होता है, आना जाना होता है, पैदा और नष्ट होना होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो होते नहीं थे। वो है और रहेगा, अब रहेगा उसमें से परम विश्राम। संयोग भी होता है, संयोग भी हो मिलने पर सुनने वाली वस्तु, आरंभ और अंत होने वाली वस्तु है, आने और जाने वाली वस्तु है, वो है नहीं है। वो सब सच्चा हम अर्जुना तपा में हम वाम वर्षम वर्षम निगृणामिना वर्षम वर्षा में निगृणामि अमृतम से मृत्यु सद सच्चा हम अर्जुना। यह प्रेम भगति में न सुनो रघुराई आप अभ्यंतर मन कब हो जाए। ज्ञान में विवेक बनना है, विवेक दो चीज होती है, तो एक असत एक सत होता है। सत को ग्रहण कर असत त्याग होते हैं, तो त्याग करने से असत की सत्ता बहुत समय रहती है, परिवर्तन देती है। पर सदसत्ता हमारे में सत्ता रहती नहीं, वो हमारा असत तो है कि नहीं है, क्या मतलब बने, अपने होने से मतलब नहीं, नहीं होने से मतलब नहीं, नहीं उतर से करते नर तो ना करते नहीं कर सना, नहीं उतर से करते नर तो ना करते नकार से घर भूते रहो कर दर्द बिहार से। भगवान ने साफ बात कह दी भैया, वासुदेव सर्वम से महात्मा सुलभ, महात्मा दुर्लभ बताया, अहम सुलभ भगवान तो सुलभ महात्मा है दुर्लभ। क्यों भगवान परमात्मा सब जगह है, हरी हेरा सगले मिले हजन कहीं को है, महात्मा सब जगह मिलता दुर्लभ। हरि दुर्लभ ने जगत में हरि दुर्लभ हो, हरे एरिया सब जगह मिले हर जन कहीं आगो हो, कैसी मौज की बात है। सद सच्चा हम अर्जुना असत असत हमें सर्व वासुदेव, तो वासुदेव तो सब जगह है और वासुदेव सर वैसा महात्मा दुर्लभ है। हरि हेलिया सब जगह मिले दुर्लभ सब जगह मौजूद है, तत्व जानने वाले बहुत दुर्लभ। वासुदेव सर्वम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।